sobie dziś czynsz, baby mama. Pomyśl złote roli, mówi dzień i datę. Chodzę po ulicy jak po emiracie. W kryształowej szklance tylko Remy Marta. Dzień i datę, dzień i datę. Pomyśl złote roli, mówi dzień i datę. Dzień i datę, dzień i datę. Pomyśl złote roli, mówi dzień i datę. Lecę dalej, lecę w wieczny balet. Zegarek mówi, który dziś jest dzień naprawdę. Dam sobie wszędzie radę, bo przeżyłem Warszawę. Na całym świecie nie ma takie, miałem sen w Warszawie. Twoje bloki takie szare, ale logi jak tej stary. Nie ma nigdzie, muszę chyba trochę odszedł. Zapierdalać buzi, buzi, już za chwilę każda się przytuli. Wychowałem się wśród żuli, żeby żyć wśród króli. Mógłbym się wkurwić, bo pobrudziła koszulę Gucci. Swoim okniarzem, ale za to nie ma suszy. Mądrze się do mnie jak Lucy i ma cały gang. Jimmy Choo, diabeł w Pradzie, Alexander Wang. Poznam sobie dziś czymś, baby mama. Pomyśl złote roli, mówi dzień i datę. Chodzę po ulicy jak po emiracie. W kryształowej szklance tylko Remy Marta. Dzień i datę, dzień i datę. Pomyśl złote roli, mówi dzień i datę. Dzień i datę, dzień i datę. Pomyśl złote roli, mówi dzień i datę. Druga nad ranem, chyba śluga zapalę. Ona siedzi obok ciebie tu jak za karę. Frutti di mare, kiedyś dzisiaj kremy kills. Koniak w mojej szklance już ma wszędzie chill. Żadne besties, mała, żadne Netflix. Nawet twój chłopak nosi Corsa jak i Prestige. Nie będę walił z żadnym z nich już tych dziwnych rzeczy. I nie powiem, ile moich noży w wisze leży. Chciałem wiedzieć, który dzień jest. Dlatego ciągle kombinuję, jak kiedyś Krzysiek Niemiec. Poproszę Remy Marta na dwóch kostkach lodu. To czas nocnych bogów, słabych kumpli, mocnych wrogów. Poznam sobie dziś czymś, baby mama. Pomyśl złote roli, mówi dzień i datę. Chodzę po ulicy jak po emiracie. W kryształowej szklance tylko Remy Marta. Dzień i datę, dzień i datę. Pomyśl złote roli, mówi dzień i datę. Dzień i datę, dzień i datę. Pomyśl złote roli, mówi dzień i datę.